And I remember everything from when we were the children playing in this fairground. Wish I was there with you now. As if the whole world was watching, I'd still dance with you. Drive highways and byways, be there with you. Over and over, the only truth. Everything comes back to you. You still make me nervous when you walk in the room. Them butterflies, they come alive when I'm next to you. Over and over, the only truth. Everything comes back to you. And I know that it's wrong that I can't move on, but there's something about you. 'Cause if the whole world was watching, I'd still dance with you. Drive highways and byways to be there with you. Over and over, the only truth. Everything comes back to you. You still make me nervous when you walk in the room. Them butterflies, they come alive when I'm next to you. Over and over, the only truth. Everything comes back to you. De allermooiste muziek hoor je hier natuurlijk in de late avond. Muziek van Niall Horan. Natuurlijk. En This Town. En Eric Clapton samen met Sting met It's Probably Me. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. We hebben het maar makkelijk alles binnen handbereik. En stel u een onbewoond eiland voor. U spoelt aan. Ach, er zijn hele mooie speelfilms van gemaakt. Maar doe het nu zelf. Gelukkig liggen er dan nog 3 dingen die u kunt meenemen. Welke zouden dit kunnen zijn? Welke 3 voorwerpen zou u willen meenemen naar een onbewoond eiland? Nou, niet zo moeilijk. De voorstellen komen uit de monden van het winkelend publiek. Jeroen van Gent ging namelijk naar ze toe. En hier zijn ze. Hun antwoorden. Portland, Albrandswaard. Daar loop ik nu en ik ben heel benieuwd naar uw antwoorden op de vraag. Welke 3 voorwerpen zou u willen meenemen naar een onbewoond eiland? Ik weet het zelf eigenlijk nog niet. Ik moet eens verzinnen. Maar wat denkt u daarvan? Voorwerpen? Ja. Oké, nou, mijn krultang, mijn tandenborstel en... Is die krultang zo belangrijk? Ja. U heeft helemaal geen krullen. Nee, daarom. Dus... Oh? Die sla ik er af en toe in. Oh, ja. Maar je moet onbewoond eigenlijk met stroom zijn dan? Ja, oh ja, nee, maar, oh ja, oké, dat kan dan ook niet. Nou, dan waai je de krullen erin, maar ik moet echt weg nu. Bedankt. Voorwerpen, ja, een mes. Een mes, dat heb je nodig voor dingen snijden. Welke 3 voorwerpen, jeetje. Naar een onbewoond eiland. Ja, je moet vuur hebben. Ja. En de derde is eten. Dat is de 3. Ook goed. Een mondvoorraad, een flink pakket met eten. Ja, precies. dus dat. Zonnebrand. Dat is een goeie. Zonnebrand. 3 voorwerpen mag u meenemen naar een onbewoond eiland. Een zeiltje voor boven het hoofd. De eerste nacht moet ook wat. En, Onbewoond eiland. Onbewoond eiland. Een vuursteen. Goeie. Naar een onbewoond eiland. Dat is wel lastig. Hoezo? Om vuur te maken, een vuursteen. Nee, ja, maar we hebben pas wij zijn in IJsland geweest en in Lapland, daar hebben we zo'n vuursteentje gekocht, dus die gaat mee. Nou ja, ik denk ook wel een zakmes zou wel praktisch zijn, denk ik. Ja, precies. Ja. En ik heb pas een radio gekocht die je op batterijen kan doen, je weet het nooit. Noodradio. Die gaat ook mee. Welke 3 voorwerpen zou jij meenemen naar een onbewoond eiland? Een luchtmatras, aansteker en ik zou zeggen een hakbel. Ja, goeie. Daar kan je het wel mee redden. Daar kan je het zeker mee redden. Als je een tijdje op een onbewoond eiland zit, dan moet je toch iets kunnen doen. Ja, dan moet je jezelf proberen te overleven. Ik denk dat het daarmee wel zou lukken. Zou dat gaan bij jou? Daar ben ik niet zo zeker van. Maar ik denk dat ik wel een paar dagen zou kunnen overleven. Proberen in ieder geval. Proberen. Welke drie voorwerpen zou u meenemen naar een onbewoond eiland? Voorwerpen, geen mensen. Nee, ja, voorwerpen. Mijn mobiele telefoon. Oh. Mijn phone en mijn make-up. Ja. Weet je niet. Maar om ooit eiland te hebben geen bereik. Is het, dan krijg je dat weer. Heb je, ja. Dan stuur ik wel een postduif. Een postduif? Welke drie voorwerpen zou u meenemen naar een onbewoond eiland? Zo'n oude is mijn tondeldoos. Ja. Om vuur te kunnen gaan maken. Dat heeft iemand al verteld. Geweldig. Ja. Oh, nee. Ja, nee, ja, dat ja. Ja, ik wil je waar. Ik wil je wat heb je nodig. Zeg maar, voedsel zou het eiland zelf moeten leveren. Maar vuur om je warm te kunnen houden of om voedsel te kunnen gaan maken is wel handig. Ja. Denk ik. En een scherp zo'n voorwerp. Een mes of een zo. Een mes. Ja, en als derde, ja goed, wordt het iets om jezelf zeg maar, warm te kunnen houden. Dus mijn kleding. Ja, goede kleding. Ja. Een survival pakken of zoiets. Zoiets, zoiets ja. Alvast, voor de eerste tijd. Ja. En ja, het is toch wel handig als je nog iets meeneemt ja, om te overleven. Wat heb ik nodig voor de rest? Dat is een hele goeie. Een bewaard eiland. Ja, maar kan ik van eten meenemen, denk ik? Ja, dat kan wel. Dan neem ik een zak rijst mee. Een zak rijst? Ja. Maar mensen hebben bijvoorbeeld een mes, dan kun je iets snijden ook, en zo. En ook handig, maar ik pak maar drie dingen. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Is wel lastig. Zit er al overheen. Ja, precies, is wel lastig. Hello, sweet Joan. So glad you're home. Just called to say goodbye. I'm leaving town, I'm bent and bound. Don't try to change my mind. You ask me why I'm leaving, but we both know. Slowly drift apart. Like you and me, it had to be. I've known it from the start. You're trying not to show it, but in my heart I know it. You're knee deep in Lekker nummer van Mylène Farmer, California. Nee, heeft niks met soep te maken. Trouwens, het is een heel oud merk, zou je kunnen zeggen. En Klaas Toe hoorde je. Een knee deep. Mooi. Allemaal hier in de show. Straks een aardige column van Midas Dekkers. Altijd wel weer een beetje met een knipoog, zou je kunnen zeggen. Een beest moet op een mens lijken, is zijn stelling strakjes. Je hoort het zo meteen na deze van Rodella's Machine. The Beauty of Your Life. A miracle.

ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su, e tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. E tanto il tempo se ne va, e non ti senti più bambina, si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. Cosa speciale, il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui, la gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi, e tra poco la sera uscirai, quelle sere non dormirò mai. Intanto il tempo se ne va, praten met Xandra Schipperheijn in de studio. Xandra, welkom. Dank je wel. Je bent illustrator en kunstdocent en ook geweest, maar je hebt nu een eigen bedrijf en je vindt heel belangrijk dat verhalen met de illustraties bij elkaar komen. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, ik was als kind al dol op verhalen, dus ik zat altijd met mijn neus in de boeken. Ik had dat ook echt nodig om in fantasieverhalen mee te kunnen gaan. Mm-hmm. En nu in mijn vak als illustrator en schrijver en ondernemer vind ik dat ook dus zo belangrijk dat er verhalen verteld worden. En ik vind die ruimte tussen een illustratie en de woorden die erbij horen. Ja. En de ruimte daarmee in iemands hoofd die dat dus leest of ziet, een kind of een volwassene. Zo mooi dat daar dus opnieuw een verhaal ontstaat. Heeft dat dan met expressie te maken en met fantasie? Ja, met expressie en fantasie. En dat zowel degene die het maakt te gunnen, zeg maar. Dat je in die lege ruimte waar je dus niet weet wat je precies gaat tekenen, dat je daar op avontuur mag. Mm-hmm. En dat geef je dan natuurlijk ook aan een ander. Dus het is heel grappig als je een leeg landschap schildert. Heel grof, een zee waarin niets gebeurt. Dan kijkt iemand ernaar en denkt van, oké. Zeg zal, me niks. Zal wel. En dan teken je er één klein bootje met een klein figuurtje, een jongetje met die daar aan het zeilen is, in zijn eentje op die grote zee. En onmiddellijk gaat dat hele beeld leven, omdat je je natuurlijk identificeert met dat jongetje. Je vraagt je onmiddellijk af, wat doet dat jongetje daar in zijn eentje op die grote zee? En kan die het wel? Kan die het wel? Wat voelt hij? Van zijn ouders? Ja, dus er komt een heel verhaal los eigenlijk dan ook. Meteen. En bij iedereen, ik denk dat dat heel menselijk is, heel fundamenteel menselijk. En dat vind ik heel erg mooi, om daar mee te werken. Ja, en dat stimuleert ook andere mensen weer om daarmee bezig te gaan. Want ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, ja, zo'n leeg vel papier, ik wil er wel wat mee, maar wat moet ik nou? Ja, kom je die mensen ook wel tegen? Ik kom ze tegen, maar ik heb dat zelf ook. Iedere illustrator die heeft dat, als je dat lege vel papier voor je hebt, dan is het toch altijd spannend. Ja. En heel veel cursisten denken van, ja, ik kan in een rechte lijn van het idee in mijn hoofd naar het resultaat. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Je gaat proberen en schetsen en dan uiteindelijk komt er iets tevoorschijn wat je dan wel geoefend en gecreëerd hebt. Maar het verrast je als het goed is ook. Dus het ontstaat ook. En ik denk dat dat in de maatschappij eigenlijk op allerlei vlakken een heel belangrijke skill is. Niet alleen voor tekenen. Het heeft heel veel connectie met de maatschappij in het algemeen, op andere vlakken. Ja, ik denk dat mensen heel vaak een soort misvatting hebben van als je een idee hebt, dan kun je dus in een rechte lijn naar het eindresultaat. Ik heb dat in het onderwijs gezien waar ik heel veel heb gewerkt. Dan bedenkt een managementlaag bijvoorbeeld een nieuw idee en denken dan dat het op de vloer gewoon uitgevoerd zou worden, één op één. Maar zo werkt het natuurlijk niet. En het is ook met leerlingen op school, die stop je er in de brugklas in en dan verwachten we dat je die met een vast programma na het eindexamen er als een soort kant-en-klaar pakketje weer uit krijgt. Maar het is wel een mens en daarin zit zoveel onzekerheidsprincipe. Ja. En dat is zo leuk om daar mee te werken. Dus ik hoop eigenlijk heel erg dat we met z'n allen leren om daar steeds meer mee te werken. Denk aan een schrijver die zegt, ik moet heel veel schrijven, maar ik moet nog veel meer weggooien. Ja, mooi. Ja. Klopt dat? Ja, zeker. Dus ja. Dan heb je cursisten en mensen die je in een workshop hebt. Kan je die dan over dat drempel heen helpen van, oh jee, het lukt me nooit? Ja, jawel. Meestal wel. Ja, heel soms niet. Nee, oké. Okay, ik heb wel eens gehad dat iemand zo erg vastliep. Toen ben ik het een beetje gaan voordoen. Heb ik een soort halve tekening voor haar gemaakt die ze af kon maken. Maar dat maak ik eigenlijk bijna nooit mee. Nee, met een soort humor en veel contact met elkaar, met je medecursisten. Kan je mensen toch op pad helpen? Ja, zeker. Ja. Want je hebt een atelier Inktwit waar je die cursussen en workshops geeft. Klopt, in Delft. In Delft is dat, ja. Als mensen denken, nou, ik heb al wat met dat wat gezegd is net, dan komen we bij de website terecht, denk ik. Want dan kunnen mensen contact met je opnemen. Ja, klopt. www.inktwit.nl. Dus ik vond Inktwit leuk, tegenovergestelde van Inktzwart. Omdat Oost-Indische inkt, een belangrijk illustratiemateriaal is. Ja, dus inktzwart klinkt ook wat negatief voor mij. Ja, inktzwart, dat vond ik niks. Maar inktwit vond inktwit ik leuk. Inktwit is mooi. Ja. Dankjewel voor het hele mooie gesprek. En heel veel succes Dankjewel. Met al die cursisten die je over de drempel gaat helpen. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Looked at you one day, couldn't turn away. Since you're on my mind, there's no peace I find. Sha-la-la, I need you. Sha-la-la, can't live without you. Thought our love was true. Had to go away. Can't you hear me pray? Sha-la-la, I need you. Sha-la-la, you mean to me. We have climbed so high. Why our love should die. Sha-la-la, I need you. Sha-la-la, I love you. Please don't close the door. Give me a chance once more. Let me in and stay.